Evet. Şimdi zaten akıllı adamlar evet. her zaman için Allah'ın ayetlerini gördüğü zaman teslimiyet gösterir. Olay burada evet. Tamam. Tabii ki. Şimdi kesinlikle Allah'ın ayetlerini gören adamlar, idrak eden bilginler kesinlikle itiraz etmezler. Neyse. Boyun eğerler. Neden? Şimdi şöyle bir şey hatırlatalım şimdi. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendi varlığına birliğinin şahidi olarak kimleri gösterir? Ali İmran suresinde Allah, melekler ve bilginler. Bilginler. Bilginler Allah'ın şahididir. Evet, doğru. Tamam mı? Doğru. Allah'ın varlığının, birliğinin şahididir. Rabliğinin şahididir. Ve ayrıca bir başka ayette insanlar arasında Allah'a karşı en büyük haşyet duyan hangi kesimdi? Aynı şekilde. Bilginlerdi. Bilginler, evet. Şimdi bilginlerdi. Onun için diyoruz ki bilgin olmayanın imanı zayıf olur. Evet. Bilgisiz adamlar mümin de olmaz, Müslüman da olmaz. Doğru. Açıkça bilgilenmesi doğru. lazım. Doğru. Şimdi bu ayette de yine bir incelik var. Hmm. Ona da değineyim. Şimdi o bilginler biz alemlerin Rabbine iman ettik demiyorlar. Alemlerin Rabbine diyorlar. Alemlerin Rabbinden de kasıt da Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Hmm, neden? Şimdi burada arkadan alemlerin Rabbi deyince umumdan bir hususa geçiş var. Evet. Hele hele daha önce bunu biz ıtnap şeyinde zikrul has badel am diye yani uzatma lüzumsuz değil de evet. alemlerin Rabbi deyince Musa'nın Harun'un Rabbi olduğu anlaşılmaz mı? Anlaşılır. O da onun içerisinde. Ama onun vurgusu neydi? Burada Musa'nın ve Harun'un. Musa, Harun'un Rabbi hele hele ona da değil mi? İman hele ettik hele. Diye bir vurgu yaptılar. Vurgu niye yapılıyor. Biliyor musun? Bunun özelliği şu. Yanlış anlamaya fırsat verilmesin. Çünkü Firavun da kendi bölgesinin Rabbiydi ya. Tamam. Kendisini öyle görüyordu ya. Tamam. Ben de buranın Rabbi değil miyim diyordu ya. Şimdi Firavun yanlış falan anlar. Çevresi yanlış anlar da biz sana değil. Sen de Rabb'in iddiasına bulunursa. Biz sana değil, sana değil. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Vay be. Evet. Evet. Onu verdim. İncelik var orada. Evet. Çok güzel bu da, incelik bu çok var. Güzel incelik vardır. Evet. Şimdi bunu yine devam ediyoruz. Efendim bir 5 dakikamız var ara vermemiz. Ona göre şey yapalım. Şimdi evet. öyleyse bu 5 dakikada biz gelen sırası gelen 123-126. Ayetleri takdim edeyim. Takdim onlarla efendim. Ayrıntıları şey yapalım. Sağ olun efendim. Burada Firavun dedi ki iman eden kesim var ya evet. onlara, o bilginlere bak şimdi ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Ya izin. Ben izin vermem lazım ya. Ben senin izinsiz olur mu? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani evet. iman edilecekse biz iman ederiz. Yani hani var evet. ya bir Türk Kerim olmayacaksa biz kerimiz. Yani evet. ulan biz varken siz nasıl komünist olacaksınız? Komünist onun olacaksa gibi. Biz oluruz önce falan. Sizin hakkınız evet. değil diyen var ya. Evet. Aynı o aynısı, tip bakayım. Aynısı. Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu Musa'ya şehirden çıkarmak için şehirde kurduğunuz gizli bir tuzaktır. Hmm. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle bak burada iyi dikkat edeceğiz. Sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkinizi keseceğim. Sonra da hepinizi kesinlikle rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarında tarım işçiliği yaptıracağım. Taş ocaklarında çalıştıracağım. Zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, iliğinizi sömüreceğim. Çok bilgili, o büyüleyici, etkin bilginler de dediler ki, hiç şüphesiz biz sadece Rabbimize dönenleriz. Senin bizi yakalayıp cezalandırman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz, bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim. Canımızı da Müslümanlar olarak al dediler. Böyle bir anlam şimdiye kadar hiç verilmemiştir yani. Şimdi galiba. Anlam verilmedi de şimdi biz burada hani çok ayrıca enteresan. Şey yapacağız. Evet. Şimdi burada işte sizin de buyurduğunuz gibi bu ayeti kerime ve bu ayeti kerimenin farklı versiyonları olan şimdi aynı şey mesela Taha suresinde Taha'da da geçiyor. Orada da gelecek. Şimdi burada bazı şeyleri öz olarak da burada anlatacağım. Buyurun. Şimdi halk arasındaki, yani genel kabulde, klasik kabulde biliyorsun, bizim kesinlikle sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkisini keseceğim ifadesi, sizin ellerinizi, ayaklarınızı evet, çaprazlama keseceğim veyahut da arka arkaya keseceğim tarzında evet, açıklanıyordu. Evet, o çok önemli. Şimdi böyle bir tehdidi, o tehdidi böyle anlatıyorlardı. Evet. O açıklamasını aradan sonra yapsak da tamam, sakin açıklamadan sonra açalım. Görmeyelim konuyu inşallah, o bakımdan. Teşekkür hı, ederim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Çok can alıcı olan ayetlerini açıklıyordu. 123-126. ayetlerini. Burada Musa Aleyhisselam'la tartışmada, münazarada yenilen etkili bilginlerin Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik demeleri karşısında Firavun'un tutumundan bahsediyorlardı. Devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu ifade edeceğim bu ayet kapsamında. Bu ayet-i kerimenin içerisinde, yani 124. ayette le'ukattı anne eydiyekum ve erculekum min hilafın ifadesi var. Hilaf sözcüğü var. Hilaf sözcüğü h harfi, hani evet, gırtlaktan çevirmen, lam evet, harfi f'den gelir. Hilaf. Bu hilaf sözcüğü half sözcüğünün karşıtı olup şöyle söyleyeyim, arka demek, arka demek hmm, vesaire, yani buradan gelir. Onun için de arka arkaya veyahut da çaprazlama gibi böyle o onun arkasına geldiğinden dolayı öyle ifade edilirdi. Şimdi biz bunun incelemesini yaptığımız zaman ve Kur'an doğrultusunda, hani demin daha önce iki tane ayet verdik Şuara suresinden ve de bu surenin bir ayetinden ki o etkin bilginlerin hmm, Firavun'la bir pazarlığı var, sözleşmeleri var. Evet. He. Şimdi bu ayetlerinde delaletiyle, tarihte de Firavun'un tarihiyle, Mısır tarihinde böyle bir çaprazlama, el ayak kesme olmadığından dolayı bu bizi tefekküre ve araştırmaya yöneltti. Hatırlayacak olursanız, kaçıncı program bilmiyorum ama biz böyle özel bir programda 133. 130. program mıydı? Bunu evet, şeyde görebilirler izleyicilerimiz canlı yayında. Biz bu konuyla ilgili bir ödüllü soru mahiyetinde şey yaptık ve evet, toplumdan da karşılık bekledik. Evet. Olayın çözümü şuydu. Bizim musafımızda, resmi musafta orijinalde olmamasına rağmen sonradan seneler sonra, yüzlerce sene sonra harfler harekelenirken, noktalanırken hılaf, h, l, f harflerinin üstüne bir nokta konmak suretiyle sözleşme sözcüğünün çaprazlama sözcüğüne değiştirildiğini evet, topluma anlattıydık. Oysa Kur'an orijinalinde bu harekeler, orijinal ilk yok, yazılarda harekesizdir, evet, hılaftır, tamam mı? Onun sonradan konulduğunu söylediydik ve böylece sözleşmelerden sözcüğünün hmm, çaprazlama sözcüğüne dönüştürüldüğünü ifade etmiştik. Bizim evet, tercihimizin de sözleşmeler olduğunu beyan etmiştik. Evet, bu Kur'an'da ben iddia ediyorum, arkasında duruyorum yıllardır da min hilafin sözcüğü min hilafin tarzındadır, hı, noktasızdır ve sözleşmelerden sizin elinizi ayağınızı keseceğim demek. Bunun anlamı şudur. Biliyorsunuz daha şey gelmezden evvel, yani açık oturum başlamazdan evvel, müzakere tartışma başlamazdan evvel o bilgin kimseler Firavun'la pazarlık ettiler. Bize ödül verecekmişsin dediler. O da pazarlığın şeyine, ödülün ötesinde ben size sarayda makam mevkide vereceğim demişti ya. İşte o yüzden daha kerim eki var ya. Ha, şimdi böylece evet, bundan sonra Firavun'un kızgısı, ben size söz vermiştim ama ödül de vermeyeceğim, vermeyeyim, tamam mı? Şu andaki yaptığınız işlerden de sizi atacağım. Ve arkadan tekrar bir şey diyeyim. Orada bir salp sözcüğü var. Salp sözcüğü Türkçe'ye bile girmiştir. Salabet sözcüğü. Salabet sertlik demektir. Sert muamele demektir. Tamam mı? Salp evet, sözcüğü sertlik demektir. Ama biz de bunu devamlı asmak, çarmıha germek olarak şey yapılmış. Anlamış. Halbuki size sert muamele yapacağım demek. Bu sözcük taş ocaklarında çalıştırma, taş sert olduğu için taş işlerde tabii, çalıştırma ağır vesaire işlerde, ağır işlere mal edilmiştir. Hmm. Ve bunun bir şeyde de başka bir ayette sizi hurma kütüklerinin arasında asacağım diye çevrilir. Halbuki hurma kütüklerinin arasında size sert muamele yapacağım. Tarım işçisi yani, gibi yani. Bu şimdi o günkü tarife şey yaptığımız zaman siz sarayda oturanları bak siz sarayda oturanları ben araziye süreceğim. Amele gibi. Orada amelelik yapacaksınız. Hurma tarlalarının arasında çalışacaksınız. Taş ocaklarında çalışacaksınız. Üzülür bir durum. Bu sözcüğün bir ifadesi daha var böyle. Hani pres yaparak bazı tohumların yağını çıkarma anlamında da var bu sözcük. Bu da insanın yağını çıkaracak. Yani sıcakta su şeyine terini ata ata o da bir deyimdir. O anlama gelir. O anlama yani gelir. Firavun ona diyor ki ben sizi zorlu işlere koşacağım, sert muamele yapacağım diyor. Evet. Öyle ne asma var, ne kesme var. Anlatabildim mi? Hiç öyle bir şey de hani söz konusu değil. Evet. Bakın. Bunu bu sözcüklerini, hılaf sözcüğünü, salp sözcüğünü hem tebiyinimizde hem de Kur'an'daki önemli kelime ve kavramlar kitabımızda ayrıntılı olarak en ince noktasına kadar orada açıkladık. Evet, çok güzel. Tamam. Çok güzel. Onun detayını değerli izleyicilerimiz oralardan görsünler. Evet. Evet. Şimdi Firavun böyle tehdit etti bunları. Evet. Ha, bak bir de burada şunu şey yapayım ben. Bir de bunun günceli var. Bak onu şey yapayım. Bakın bir vatanda mesela şu anda bizim devletimiz devlete ihanet eden adamları. Güzel. Bakın bunu şeyde göreceğiz. Evet. Aynı bu sözcükleri Maide suresinin Maide hani 33. o 30. ayetinde tamam. var ya burada evet. Orada Allah'a elçisine karşı savaş açanlara verilecek ceza dediğimiz zaman onların işte çaprazlama kesilmesi, asılmaları gibi. Falan gibi falan var ya o onlar demek değil. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar. Bugün de yani meşru devletlerine savaş açan adamlar, kesim, anarşist, terörist neyse yani o kesim tabii. devleti yıkmaya çalışanlar sözleşmeleri şey yapılır. Yani vatandaşlıktan çıkarılır. Bitti. Tamam evet. mı? Evet. Hak hukukları neyse vatandaşlık sözleşmesinde iş garantileri, emekliliği, şuyu bu, onların hepsi iptal edilir. Ve onlar ne yapılır? Sürülür. Onlar şehir hayatından dediğim gibi sert muamele tarzında tarım hayatına güzel. Taşraya sürülür. Ne güzel bak. Bunlar meşrudur bak. Yani. İşte bu ayetlerin meşrudur şeyi tabii. bundan şey yapılır. Buradan evet. şeyden yani şöyle söyleyeyim. Bunlar da şimdiki gibi o şunu yaptı o devlete karşı doldur hapise doldur hapise yani. Yok yani tamam mı? Onları bu şartlarda suretiyle. Tamam. Evet. O yani yan gelip yatma şeylerden uzaklaştıracaksın. Anadolu'nun her tarafı boş. Orada o kimdi? Paşa mıydı? Vali miydi? Hiç kaymak mı? Ne olursa olsun orada tarım işçiliği tabii. yaptırtacaksın arkadaş. Tamam. Evet. Onu zul bir durumda çalıştıracaksın. Ha, tamam. Onu orada çalıştıracaksın. Evet. Evet. Bu ayetler bunu ifade çok güzel eder ama. Yani. Bak yoksa bu ayetler bunu. Çıkmıyor. Çaprazlama kesilmesine ha, tamam. düşünemiyorsunuz tamam. nasıl olur diyerekten. Tamam. Ya o nasıl evet. olduğunu yaptın mı olur. Evet. Şimdi şey değil de ne ha. insani olur tabii ne de yani. İslami olur. Tamam. Evet. Şimdi bu adamlar bu tehdidi aldıktan sonra bak şimdi senin bizi yakalayıp cezalandırman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ne diyor? Biz iman ettiğimiz için evet. Rabbimiz Allah dediğin için sen bunu yapıyorsun. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun daha devamı gelecek de orada şey yapayım. Bunun böyle tarihte de geçmişte daha önce Bürüz suresinde de gördük. Ashab-ı Uhdud vardı. Evet. Onlar da Rabbimiz Allah dediği Uhdud. İçin öyle hendeklere atılmış, aynısı. Ateşlerde evet. yakılmışlardı değil mi? Evet. Şimdi onları da unutmayalım bu bağlamda Ashab-ı Uhdud evet. şeylerini. Daima müminler yine şeyde Ali İmran suresindeki bir ayette de yine 186'da tevhid ehli olanlar unutmasınlar. Allah'ı birleyenler, şirksiz iman edenler ve şirksiz İslam'ı yaşamak isteyenler var ya. Evet. Onların hepsi hiç kuşkusuz siz mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız, imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden ve ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, sinir bozucu şeyler de işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Evet. Herkesin de yapacağı iş değildir. Bak şimdi. Evet. Şimdi evet. Bu hepimizeydi Ali İmran 186'da. Şimdi gelelim. Bakın şimdi burada 126. ayetteki son şeyde o hani sözleşmeleri feshedilen, araziye sürülen, taş ocaklarına süründürülen, ilikleri, yağları çıkarılacak, evet, eziyetli işler çekecek olanlar var ya. Evet. Ne diyorlar? Hiç önemli değil. Ey Rabbimiz. Ya. Bak, her Müslüman bunu demeli. Evet. Bize çok çok sabır ve de ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim. Bu canımızı da Müslümanlar olarak al. Bu üç unsur çok önemli. Evet. Evet. Bu üç unsur. Bunu daha önce şimdi Ali İmran 148'di değil mi? 146, numarasını şey yapamayacağım. Şey evet. Bul oradan da onu da şey yapalım. Sabır direnme demek. Direnç tabii gösterme demek. Mücadele etmek demek. Ama sabrın sözlük anlamıyla birlikte bakın sözlük evet anlamıyla birlikte hayati anlamını ifade eden bu iki ayet çok önemlidir. Bakın şey yapın. Tabii. Şimdi orada 146. Ha 146 mı? Buyur. Evet. Şimdi orada okuya. Okuyayım nice Allah yerleri söyle oradan tabii devam et. Nice peygamberler de vardı ki he kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda kendilerini isabet eden şeylerden gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Ha. Evet. Bak şimdi orada Cenab-ı Hak umum şey yapıyordu. Burada onun bir somutu var işte. Çok tamam mı? Evet. Burada adamlar dediğim gibi o tehditler altında iken tamam mı? Allah'ım bize sabır ver de direnelim dediler. Sabır gevşemeyelim, işte zaafa evet düşmeyelim, boyun eğmeyelim. Demek ki sabır neymiş? Gevşememek, zaafa düşmemek, boyun eğmemek. Bu üç beraber olacak. Ha, üçü hepsi birden sabretmek demektir. Evet. Yoksa sineye çekip Allah büyük, yarın hak var, rahmet var deyip onu şey yapıvermek sabır değil. Bakın burada onun canlı örneğini de Cenab-ı Hak bize evet nereden getirdi verdi. Onu da burada değerli izleyicilerimize bunu da belirtmiş olalım. Evet. Bu yine şeyi daha önce bahsetmiştik. Müslümanların hani Bürüt suresinde Ashab-ı Uhdud'un şeyini onu bir hatırlatma yapmıştık. Evet. Bürüt. Şimdi aynı ifade bu hani Taha 70-75'te de bu etkili daha bilginlerin oradaki mücadelesi orada da var. Anlatılıyor değil mi? Orada yani da anlatılır. 75. Ha, evet. 70'ten başlar 75'e kadarki bölümde 73'e kadar gelir. Sonunda bütün etkili bilginler Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik demek suretiyle boyunlarını uzatıp teslim olmuş durumda bırakıldılar. Evet. Firavun, ben size izin vermezden önce mi ona iman ettiniz? Şüphesiz o size etkili bilgi gösteren büyüğünüzdür. Andolsun ki sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkinizi keseceğim ve kesinlikle hepinizi rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarında tarım işçiliği yaptıracağım, taş ocaklarında çalıştıracağım, zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, iliğinizi sömüreceğim. Ve hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz dedi. Bak evet, burada daha bir ilave var. Etkili bilginler, bize gelen bu açık kanıtlar ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni üstün tutmayız. Kusura bakma. Tamam mı? Sen kusura bakma. Biz seni üstün tutmayız bu şeylerden sonra. Ne hüküm vereceksen hadi ver. Sen ancak bu iğreti dünya hayatına hükmedersin. Şüphesiz biz hatalarımıza ve bizi etkili bilgiden zorladığın şeye karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik ve daha hayırlı ve daha kalıcıdır dediler. Tamam. Allah daha hayırlı, daha kalıcı. Kesinlikle. Evet. İşte teslimiyet. Bilginin sonucu bu. Bilginin sonucu. Bu tamam hangi ayet dedi efendim? Onu ben şey yapamadım. Taha 70-73. Taha 73. Olan bölüm bu. Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 128'e mi geldik? Evet, şimdi 128'e mi geldik, 127'ye mi? Evet, 127'ye. 127'ye geldik. 127. Yine burada değerli izleyicilerimiz, yani klasik anlayışla buradaki bizim takdim edişimizdeki farklılığa iyi dikkat etsinler. Tabii ki, evet. Bu çok önemli. Bu da çok önemli. Firavun toplumundan ileri gelenler de, şimdi Firavun öyle hani sizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım demişti meclisi ya. Vardı. Bu defa ileri gelenler. Şura meclisi ne diyor? Seni ve senin ilahlarını, seni ilah edinmeyi terk etsinler de yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacaksın dediler. Musa ne için şey yapmıştı? İsrailoğullarını kurtarmak için. Onun işi. Şimdi Firavun'a akıl hocaları diyorlar ki ileri gelenler, seni ve senin ilahlarını terk etsinler. Seni ilah edinmeyi terk etsinler de yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacak? Senin saltanatına son verecekler. Evet, onu korkuyor. Firavun dedi ki, bak şimdi işte bundan sonrasını dikkat edelim. Onların oğullarını katledeceğiz. Yani katil sözü öldürme diye çevrilir de onun bir mecazı var. Onu anlatayım. Onun mecazını daha çok önce anlattım da, yani buradaki katletmek eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştireceğiz. Kadınlarını da utanca boğacağız ve biz onlar üzerinde ezici bir güce sahip kimseleriz dediler. Evet. Şimdi Firavun'un da niyeti hemen orada bu Musa'ya karşı, Musa'nın başlatacağı akıma karşı bir politika geliştiriyor. Evet. Diyor ki bunları güçsüzleştireceğiz. Hafifleteceğiz. Bunun ayetleri var. İleride söyleyeceğim onları. Burada oğlanlarını öldüreceğiz diye bir şey var. Yani burada klasik anlayışta doğan erkek çocuklarını öldüreceğiz. Bir de istihya var orada. Kız çocuklarını da, pardon, ayetin kerimine kız çocukları değil, kadınlarını da sağ bırakacağız diye bir çevrilir. Hayır. Oradaki istihya sözcüğü, şunu anlatayım. Hayaye sözcüğünden iki fiil türer. Birisi hayat demek, hayatta bırakmak demek. Birisi de utanç demek. Utanç. Tamam mı? Ve burada kadınlarını da utanca boğacağız demek. Kadınlarını hayatta bırakacağız demek değil. Onları da utanca boğacağız. Utanç işim yaşayacaklar. Yani biz bu Musa'nın ve adamlarının erkek çocukları mı var? Okutturmayacağız. Ustalık, çıraklık şey yaptırıp kalifiye yaptırmayacağız. Kalitesiz. Onları hep köle olarak kullanacağız. Kadınlarını da onların utanca boğacağız. Yani utanç verici işlerde çalıştıracağız. Tamam. Tamam mı? Evet. Fahişelik yaptıracağız, genel evde çalıştıracağız, bilmem şu bu falan filan. Utanç gibi bayağı, hep utanç verici bir şeylerde çalıştıracağız diye Musa'ya hışlarında böyle bir plana karar verirler. Böyle plan kuruyorlar. Evet, böyle bir İleri plana karar verirler. İleri gelenlerle birlikteki istişarede bu çıkıyor.